sa akin, sundan aking himig. Huwag nang magtago, di naman magbabago. Di kailangang sabihin, walang dapat gawin. O aking bituin, ikaw ang hiling. Huwag mong pigilan, hayaan mong kusa. Humawak ka sa'kin, sundin ang damdamin. O sumama ka sa'kin, at tayo ay sasayaw sa kulog at ulan. Iikutin ang tala at buwan habang tayo ay naliligaw. Pakinggan ng puso, huwag nang bibitaw. Huwag nang magtago-taguan. Kita naman sa liwanag ng buwan. Ang lihim na pagtingin kailan aaminin. Sigurado na ikaw mong tingin, sa'yo lang hihimbing. Ikaw at ako ang nasa likod ng mga ula. Huwag mong pigilan, hayaan mong kusa. Humawak ka sa'kin, sundin ang damdamin. O sumama ka sa'kin. Sa'kin sundin ang damdamin. O sumama ka sa'kin.